Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımızı her zaman olduğu gibi farklı bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Bugün dinleyeceğimiz La Comparsita 1944 yılından günümüze gelecek ve Osvaldo Fresedo Orkestrası seslendirecek. Osvaldo Fresedo Orkestrası'ndan La Comparsita'yı dinledikten sonra sizin için seçtiğimiz yeni tandalarımızı dinlemeye başlıyoruz. İlk olarak Francisco Lomuto Orkestrası'nın seslendireceği enstrümental tangolar dinleyeceğiz. Francisco Lomuto 1893-1950 yılları arasında yaşamış Arjantinli bir tango piyanisti, orkestra şefi ve bestecidir. Lomuto Buenos Aires'in Parque de los Patricios bölgesinde doğmuştur ve İtalyan kökenli bir ailenin çocuğudur. Babası da bir keman sanatçısıydı. 13 yaşındayken ilk tangosunun düzenlemesini yapmış, uzun yıllar müzik marketlerde çalışmış ve müşterilerinin seçimi olan şarkıları çalmayı öğrenmiş. Babası öldükten sonra ailesinin tüm yükünün omuzlarına binmesiyle kendini tamamen müziğe adamış ve uzun yıllar Francisco Canaro ile birlikte hem çalışmış hem de besteci ve şarkı yazarlarının haklarını korumak için bir örgüt kurmuşlar. 1923 yılından itibaren de kendi orkestrasını kurarak birçok önemli kayda imza atmış ve şimdi bu önemli müzisyen ve orkestrasından 4 tango dinleyeceğiz. Önce 1942 yılından Criolla Linda gelecek. Ardından 1941 yılından Zorro Gris gelecek. Daha sonra 1941 yılından Cuando Llora la Milonga gelecek. Ve son olarak da Catamarca gelecek. Dinliyoruz. Thank you. Ronda. Ronda. Thank you. Ronda. Francisco Lomuto Orkestrası'ndan 4 tangoluk bir tanda dinledik. Sırada bugünün vals tandası var. Bugünkü vals tandasını Orquesta Tipica Victor seslendirecek. Orquesta Tipica Victor, 1925-1944 yılları arasında tango müziği icra etmiş Victor isimli plak şirketinin bir araya getirdiği tango orkestrasıdır. İlk zamanlar Adolfo Carabelli adlı piyanistin liderliğinde kurulmuş. Daha sonra 1936 yılında liderlik bandoneonist Federico Scorticati'ye, daha sonra da 1943'te Mario Morano'ya verilmiş. Orkestranın kadrosu çok kereler değişmiş fakat kalitesini hiçbir zaman kaybetmemiş. Orkestranın özelliği hiçbir zaman canlı performans yapmamış olması. Ancak birlikte yaptıkları kayıtlarda hem en iyi müzisyenler hem de en iyi vokalistler birlikte çalışmış. Şimdi Orquesta Tipica Victor'un seslendireceği 3 vals dinleyeceğiz. Önce Temo gelecek. 1940 yılından bir kayıt ve solist Mario Corrales olacak. Ardından 1940 yılından Intima gelecek. Carlos Lafuente solist. Ve son olarak da 1938 yılından bir kayıt gelecek. Sin Rumbo Fijo. Burada da solist Angel Vargas olacak. Orquesta Tipica Victor sizlerle. Me huye, acaso no me amas ya. Dime que lo haces tan solo por ver si te quiero más. Dilo, ¿no ves que mi alma espera escuchar tu voz? Entre canciones de besos me dices te quiero, mi vida. Temo que ya no me quiera, que ya no me quiera. Y es cruel tortura el pensar que no me amas, que a otro amas. Dime que es fiel tu cariño, dime que es mío, muy mío, que solo me huyen tus ojos por verme sufrir. Para decirte cuánto sufrí sin sol ni primavera, vengo hasta ti de lejos a pedirte aquel amor que mi alma conoció solo en quimera. Tan solo tú sabrás mi desventura y acaso sepas tú, mi amiga buena, con tu dulce sonrisa ahogar la pena de mi alma que implora tu amor. En la aridez inmensa del camino y desplomarse mi ilusión querida, y repechando con odio a mi destino, me abrí en el alma sangrante y cruel herida. Ya sabes lo demás, ya lo adivina, ya sabes que en el cofre de mi pecho intacto está mi amor siempre en acecho de hallar el dulce nido de ilusión. Y feliz con su china siempre vivió. Después, cual bendición, su lindo hijito llevó y trajo aún más alegría a su corazón. Orkestra Tipica Victor'un seslendirdiği 3 valslik bir tandadan sonra bugünün ikinci tango tandasında sıra. Miguel Calo ve solist Raul Iriarte seslendirecek bu tangoları. Miguel Calo 1907-1972 yılları arasında yaşamış bir bandoneonist, besteci ve orkestra şefidir. Gençlik yıllarında keman ve bandoneon eğitimi almış. 1926 yılında Osvaldo Fresedo Orkestrası'nda bandoneonist olarak çalışmış. Daha sonra çeşitli orkestralarda yer aldıktan sonra Osvaldo Fresedo ile birlikte Amerika turnesine çıkmış. Daha sonra kendi orkestrasını kurmuş ve 1940'lı yıllardan sonra birçok önemli müzisyen ve vokalistle birlikte çalışmış ve birçok önemli kayda imza atmış. Şimdi bunlardan 4 tanesini dinleyeceğiz. Önce 1943 yılından Cuando Tayan Los Recuerdos gelecek. Ardından 1945 yılından Margo adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Daha sonra 1943 yılından bir kayıt Cada Día Te Extraño Más gelecek. Ve son olarak da 1945 yılından Trenzas gelecek. Miguel Calo ve solist Raul Iriarte sizlerle. Se me sube a la cabeza una extraña evocación. Es la pena de estar solo en la tarde cruel y fría, que a mi gris melancolía la trabaja de emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón. En la tarde evocadora tu teclado amarillento está mudo y ya lo siento, tu lenguaje rezongó. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, uy, como vos estoy listo, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrao mi corazón. Amargo, su cansancio fue tan largo que el cansancio pudo más. Varias noches el ayer se hizo grillo hasta la unora, pero nunca como ahora, tanto y tanto hasta volver. ¿Qué pretende? ¿A dónde va? con el tango más amargo. Oh, si ha llorado tanto amargo, que dan ganas de llorar. Ayer pensó que hoy no es posible, la vida puede más que la esperanza. París era oscura y cantaba su tango feliz, sin pensar, pobrecita, que el viejo París se alimenta con el breve fin brutal de la magnolia entre la nieve. Después, otra vez Buenos Aires y Margo otra vez, sin canción y sin fe. ¿Qué pretende, a dónde va con el tango más amargo? ¿O se ha llorado tanto amargo que dan ganas de llorar? Después, otra vez Buenos Aires y Margo otra vez, sin canción y sin fe. Ronda. Pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrar mi indiferencia, animando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto su silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más. Y en mi afán te nombro, cada día te extraño más. A pesar de todo, cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Y sé que es muy tarde. He quedado solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Ronda. Thank you. trenza, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad a mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flores silvestres? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Tendré que amar y al fin partir. Noel Kalo ve solist Raul Ilerte'den dört tangoluk bir tanda dinledik ve bugünün Milonga tandasında sıra. Bugün dinleyeceğimiz Milonga tandasını Carlos Di Sarli ve solist Roberto Rufino seslendirecek. Carlos Di Sarli, tango tarihinin en ilginç, en önemli karakterlerinden biri. Bahia Blanca doğumlu, İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu. Tango tarihine kattığı en önemli şey, piyanonun bas desteği yanı sıra çeşitli motifleri de çalabilmesi, icra edebilmesi. Ve şimdi bu önemli müzisyenden ve solist Roberto Rufino'dan 3 milonga içeren bir tanda dinleyeceğiz. Önce 1941 yılından La Mulateada adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından yine 1941 yılından Peña Mulata gelecek. Daha sonra 1942 yılından Cuando un viejo se enamora adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ronda. De fiesta en la calle larga los mazorqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho Rey del Candombe con la mulata más federal. En los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, y al chiquichi del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. una mulata linda bajo la luna llena. Y al chiquitín el tinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Bajo la bata de broderí, dolor de milonga que apenas prolonga con quejas de tronga la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín, clavel escarlata que lancia de lata temblando en la bata su mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor y abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Madre murió en la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crepón. Cuando un viejo se enamora, anda el pobre en un revuelo, con betún para el bigote y tinturitas pa'l pelo. Cuando un viejo se enamora, anda todo alborotado, y pa' que ya no se avive ni lo tome por un pibe, hasta duerme encorsetado. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y a picarse la ventosa. A la brisa no le ponga porque se siente engrifar. Y si baila alguna conga, un postro, una milonga, queda todo desarmado. Cuando un viejo se enamora, pierde toda su carpeta y hay que ver los papelones que aún se verá su pebeta. Frente a aquella que lo hechiza, le palpita el corazón y ni larga una sonrisa por temor que la postilla se le piante del buzón. A la la brisa no lo exponga porque se siente engrifar. Y si baila alguna conga, un postrón, una milonga, queda todo desarmado. Carlos Di Sarli ve solist Roberto Ruffino'dan 3 milongadan oluşan bir tanda dinledik ve bugünün son tandasında sıra. Yine bir tango tandası var sırada. Anibal Troilo ve solist Alberto Marino seslendirecek bu tangoları. Alberto Marino 1923-1989 yılları arasında yaşamış, tangonun altın sesi olarak görülen bir şarkıcıdır. İlk performansını 1939 yılında Emilio Balcarce Orkestrası'nda sergilemiş. Daha sonra onu bu orkestrayla birlikte çalışırken dinleyen Anibal Troilo onu orkestrasına davet etmiş. Ve 1943-1947 yılları arasında Anibal Troilo Orkestrası'yla birlikte çalışmışlar. 1947 yılından sonra kariyerine solo olarak devam eden şarkıcı bu süre zarfında birçok önemli kayıta imza atmış ve birbirinden farklı orkestralarla, birbirinden farklı tarzda tango müziği icra eden müzisyenlerle birlikte çalışarak adını tango tarihine yazdırmış önemli bir solist. Anibal Troilo ise 1914-1975 yılları arasında yaşamış bir bandoneon müzisyeni, besteci ve orkestra şefidir. İcra ettiği tango daha çok halka hitap eden bir tango olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla Arjantin'de milongaların vazgeçilmezleri arasındadır Anibal Troilo'nun icra ettiği tangolar. Ve şimdi 4 tangoluk bir tanda geliyor Anibal Troilo ve solist Alberto Marino'dan. Önce Me Quede Mirandola gelecek, 1945 yılında yapılmış bir kayıt. Daha sonra 1946 yılından Sin Palabras ve yine 1946 yılından Tango Triste ve son olarak da 1943 yılından Cuando Tayan Los Recuerdos gelecek. Anibal Troilo ve solist Alberto Marino sizlerle. Sin querer, de pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor, mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, camino recorrido sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumenta mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer. Sin llegar la que esperé, la encuentro y nuevamente ya se va. Sabiendo que en su adiós está mi ruina, se alejó y de la esquina me quedé mirándola. ¶¶ Ronda. Nos uniera y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy. Sin palabras esta música va a herirte donde quiera que le escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés viendo o cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay santos que pueden perseguir a ti, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre herida de una historia, son suplicio, son memoria. Cuántos heridos mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicio, son memoria. Cuánto querido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú la que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mi noche mansa. Fui tú